شادی میبری، حق خود از لبخند را با عشق با خون میخری. هر جا سکوت کوچه ها از ترس سنگین تر شود، یک آه هم گل می کند تا شهر رنگین تر شود. شب از درون میپوسد و با یک تلنگر میرود، دستان مادر بر هم دور از تصور میرود، چله به چله عشق را از غم به شادی میبری. خود از لبخند را با عشق با خون میخری. خوشبخت نیست، ققنوس بر میخیزد و ما را تماشا میکند، شعله فرو میافتد و در بهت حاشا میکند، چله به چله شادی میبری. حق خود از لبخند را با عشق با خون میخری.